वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक उपवास करके शांत पवित्र एवं एकाग्रचित होकर काले तिलों और विशेषतः मधु से 7 या 5 ब्राह्मणों की पूजा करें तथा इससे धर्मराज प्रसन्न हो ऐसी भावना करें। जब मन में यह भाव स्थिर हो जाता है उसी क्षण मनुष्य के जीवन भर के लिए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। काले मृग चरम पर तिल सोना मधु और घी रखकर जो ब्राह्मण को दान देता है वह सब पापों से तर जाता है। जो विशेषता है वैशाख की पूर्णिमा को धर्मराज के उद्देश्य से ब्राह्मणों को घी और अन्न सहित जल का घड़ा दान करता है वह भय से छुटकारा पा जाता है। जो सुवर्ण और तिल सहित जल के पात्रों से 7 या 5 ब्राह्मणों को तृप्त करता है वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि को उपवास करे और श्वेत वस्त्र धारण करके काले तिलों से अग्नि में हवन करे। तत्पश्चात एकाग्रचित हो ब्राह्मणों को तिलों का ही दान करे। इससे द्विज जन्म भर के किए हुए सब पापों को पार कर जाता है। अमावस्या आने पर देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु जी के उद्देश्य से जो कुछ भी बन पड़े तपस्वी ब्राह्मणों को दान दें और सब का शासन करने वाले इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न हो यह भाव रखें। ऐसा करने से 7 जन्मों का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्नान करके ब्राह्मण के मुख में अन्न डालकर इस प्रकार भगवान शंकर जी की आराधना करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को स्नान करके चरण धोने आदि के द्वारा विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात धार्मिक ब्राह्मण को मुझ पर महादेव जी प्रसन्न हो इस उद्देश्य से अपना द्रव्य दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। भक्त दिविजों को उचित है कि वे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी तथा विशेषतः अमावस्या के दिन भगवान महादेव जी की पूजा करें। जो एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को ब्राह्मण के मुख में अन्न दे इस प्रकार पुरुषोत्तम की अर्चना करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। यह शुक्ल पक्ष की द्वादशी भगवान विष्णु जी की तिथि है। इस दिन भगवान जनार्दन जी की प्रयत्न पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर जी अथवा विष्णु जी के उद्देश्य से जो कुछ भी पवित्र ब्राह्मण को दान दिया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहे उसके उद्देश्य से ब्राह्मणों का ही यतन पूर्वक पूजन करें इससे वह उस देवता को संतुष्ट कर लेता है। देवता सदा ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय लेकर ही रहते हैं। ब्राह्मणों के ना मिलने पर वे कहीं कहीं प्रतिमा आदि में भी पूजित होते हैं। प्रतिमा आदि में बहुत यतन करने पर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। अतः सदा विशेषतः द्विजों में ही देवताओं का पूजन करना उचित है। ऐश्वर्य चाहने वाला मनुष्य इंद्र की पूजा करे। ब्रह्म तेज और ज्ञान चाहने वाला मनुष्य भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करे। आरोग्य की अभिलाषा रखने वाला पुरुष भगवान सूर्य की धन की काम वाला मनुष्य अग्नि की तथा कर्मों की सिद्धि चाहने वाला पुरुष गणेश जी की पूजा करे। जो भग चाहता हो वह चंद्रमा की बल चाहने वाला वायु की तथा संपूर्ण संसार बंधन से छूटने की अभिलाषा रखने वाला मनुष्य यतन पूर्वक भगवान श्री हरि जी की आराधना करे। जो योग मोक्ष तथा ईश्वरीय ज्ञान तीनों की इच्छा रखता हो